कर्मणां विद्या साधनत्वं श्रुत्वा गार्हस्थ्यम एव एकम अनुष्ठेयमिति प्रत्यवित्तस्तन्ते कर्मजड़ा। कर्म ज्ञान का साधन इसे सुन करके गृहस्थ आश्रम ही एक अनुष्ठान करना चाहिए, इसे विरोधी पूर्व पक्ष करके कर्म जड़ा है। कर्म में अत्यंत श्रद्धा से जड़ बुद्धि वाले को जड़ शब्द से कहा। एवं तरही आत्मांतरानुपपत्ति अन्य आश्रम मानप्रस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी अन्य आश्रम की कोई आवश्यकता नहीं। यदि ब्रह्मचारी आश्रम हो उसके बाद गृहस्थ के लिए, किंतु वानप्रस्थ संन्यास आश्रम नहीं, गृहस्थ आश्रम ही रहना चाहिए। तो सिद्धांत कर्म निमित्त विद्योत्पत्ति है, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति कर्म निमित्तक है। गार्हस्थ्य से विहिता कर्माणी थी ऐकाश्रम्यम एव, एक ही आश्रम है गृहस्थ आश्रम, अन्य कोई नहीं है। अतश्च यावज्जीवादिश्रुत है, अनुकूलोत्तरा यावज्जीवादिश्रुति है, अभी अनुकूल है। ऐसा कहने पर पूर्व सिद्धांत कहता है श्रुति स्मृति सु आश्रमांतराणाम विहितत्व विशेषात्, अन्य आश्रम भी विहित है जैसे गृहस्थ आश्रम। तदीय कर्मसु कर्मत्व विशेषात्, अन्य आश्रम में भी कर्म है, समदमादि है, तपादि भी है। इसलिए ग्राम्य धर्म रागिणा में वे तोद्यमित न कर्माणि कर्माणि कत्वात् नहीं अग्निहोत्रा दीन एव कर्माणि ब्रह्मचर्य तप सत्यवदनम समो दम अहिंसा ये सब भी कर्म है। आश्रम प्रसिद्धानि इतर आश्रम प्रसिद्ध है विद्योत्पतो साधकतमानि असंकीर्णत्वात् विद्यन्ते ज्ञान ध्यान धारणा आदि लक्षण ये भी हो गया था। वक्षति जो तपसा ब्रह्म विजिज्ञास, इसमें कहेंगे ब्रह्म ज्ञान का साधन तप है। टीका में इतश्च कर्मणो विद्या साधनत्वे भी न गार्हस्थ्यम आवश्यकम्, कर्म तो ज्ञान का साधन है किंतु गृहस्थाश्रम अवश्य जाना ये कोई जरूरी नहीं। जन्मांतर कृत कर्मभ्यश्च प्रागपि गार्हस्थ्याद् विद्युत्पत्ति संभवात्, अन्य जन्म में इसके पहले कितने जन्म हो गए, अन्य जन्म में किए गए कर्म के द्वारा गार्हस्थ्याद् प्रागपि गृहस्थाश्रम में जाने के पूर्व भी ज्ञान की उत्पत्ति संभव है। कर्मार्थत्वाच गार्हस्थ्य प्रतिपत्ति है, गृहस्थाश्रम तो कर्म करने के लिए ही गार्हस्थ्य की प्राप्ति, गृहस्थाश्रम में जाना है। कर्म साध्यायां च विद्यायां सत्यायां सत्यम, कर्म साध्य विद्या यदि होगी तो गार्हस्थ्य प्रतिपत्ति अनर्थिका है, व्यर्थ ही गृहस्थाश्रम में जाना। ठीक है, कामिनां गार्हस्थ्यस्य अनुष्ठेयत्वे न सर्वे अनुष्ठेयत्वम् इत्यत्र हेत्वान्तरमाह, जो कामी फल कामी वो गृहस्थाश्रम अनुष्ठेय उनको करना चाहिए, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि गृहस्थाश्रम में जाने पर कर्म करना पुत्र आदि इससे लोकार्थत्वाच पुत्र आदि ना पुत्र न यह लोक जय कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, इस लोक प्राप्ति का साधन है पुत्र कर्म उपासना। पुत्रादि साध्येभ्यश्च अयम लोक पितृलोक देवलोक इति एतेभ्य व्यावृत कामस्य, व्यावृत कामायस्य जिसके काम नष्ट हो गए ये लोक पितृलोक देवलोक से। नित्य सिद्ध आत्मलोक दर्शिन, नित्य सिद्ध है आत्मस्वरूप लोक, उसका साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी के लिए कर्मणि प्रयोजन अपश्यत, कर्मणि कर्म में प्रयोजन नहीं देखता हुआ कथम प्रवृत्ति उपपद्यते, कर्म में कैसे प्रवृत्ति होगी। प्रतिपन्न गार्हस्थ्यापि विद्योत्पत्तो विद्यापरिपाकाद् विरक्तस्य कर्मसु प्रयोजन अपश्यत कर्मभ्यो निवृत्तिरेव स्यात्। प्रतिपन्न गार्हस्थ्यापि, प्रतिपन्नम गार्हस्थ्यम येन, जिसने गार्हस्थ्याश्रम प्राप्त किया गृहस्थाश्रम प्रविष्ट है, किंतु विद्योत्पत्त ज्ञान होने पर विद्या परिपाकात, विद्या जो पक्को हो जाता है तो वैराग्य दृढ़ हो जाता है, विरक्त है, कर्म से प्रयोजन अपश्यत, एक अद्वितीय आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कर्म का कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा जब देखता है ज्ञानी कर्मभ्य निवृत्ति रेव से, कर्म से निवृत्ति ही है, एवं कार्य से कर्म में प्रवृत्ति होनी नहीं। इसलिए श्रुति प्रमाण है प्रवजिष्यन् वा अरे अहम् अस्मा स्थानाद अस्मि। याज्ञवल्क्य गृहस्थाश्रम में होते हुए ज्ञानी थे, शास्त्रार्थ में जीते सब विद्वान को आगे पत्नी को कहते, अरे मैत्री प्रवजिष्यन् वाई अहम् अस्मा स्थानाद, इसी गृहस्थाश्रम में मैं अभी त्याग करके संन्यासाश्रम में जाना चाहता हूँ, जाऊंगा। श्रुति लिंग दर्शनाथ, श्रुति में लिंग चिन्ह है, गृहस्थाश्रम के बाद भी त्याग करके संन्यास लेने के लिए कर्म में जब प्रयोजन नहीं है तो उसको कर्म त्याग करना चाहिए। टीका में गार्हस्थ्य अनावश्यकत्वेन वैकल्पिकम अनुष्ठानम उक्तम, अत्यंत गार्हस्थ्य आवश्यक नहीं है, विकल्प राग कामना है, स्वर्ग आदि की इच्छा है तो गृहस्थाश्रम में जाए कर्म करने के लिए, ये वैकल्पिक अनुष्ठान, और यदि नहीं है तो संन्यास गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना जरूरत नहीं, तो विकल्प से अनुष्ठान कहा। तत्र अतुल्य बलत्व विकल्प में आक्षेप, पूर्व पीछे आक्षेप करता है, विकल्प कैसे तुल्य बल हो तो विकल्प होता है, गृहस्थाश्रम तो पूर्व पीछे कहेगा श्रेष्ठ है, विकल्प कैसे होगा। कर्म प्रतिश्रुतिर यत्नाधिक्य दर्शनाद अयुक्तमिति चेत, पूर्व पीछे कहता है कर्म करने के लिए श्रुति में यत्न अधिक है, बहुत कर्म कांड वाक्य है कर्म करने के लिए, और कर्म करने के लिए बहुत साधन आदि संपादन धन उपासना आदि बहुत चाहिए, इसलिए गृहस्थाश्रम जाए अथवा नहीं जाए इसे जो कहा वैकल्पिक प्रतिपत्ति अयुक्तमिति चेत, उसका ही अभिप्राय है अग्निहोत्रादि कर्म प्रति श्रुतिर अधिक यत्न, श्रुति के अधिक यत्न है कर्म करने के लिए। महान से कर्मणि आयास, और कर्म करने में बहुत प्रयत्न है, अनेक साधन साध्यत्वात् अग्निहोत्रादीना, अग्निहोत्रादि कर्म अनेक साधन से साध्य होते हैं, धन चाहिए, घृत आदि साधन चाहिए, ऋतु आदि वेदाध्ययन स्वयं अध्ययन करे, ये बहुत साधन है, अग्निहोत्रादि अग्नि आधान करे, ये सब बहुत साधन होने पर अग्निहोत्रादि कर्म स्रोत कर्म करने में अधिकारी है, कर सकता है। तपो ब्रह्मचर्यादीना च इतराश्रम कर्मणां गार्हस्थ्येपि समानत्वात् अल्प साधनापेक्षत्वात् इतरेषां नयुक्तस्तुल्यवद् विकल्प आत्म आश्रम तस्य च न, अन्य जो आश्रम में हो सकता है तप ब्रह्मचर्यादि इतराश्रम कर्मणां, इतराश्रम के कर्म है, मानवप्रस्थ सन्यासी तप ब्रह्मचर्य आदि पालन करेंगे, ये तो गार्हस्थ्य भी समानता है, तप ब्रह्मचर्य आदि गृहस्थ ही पालन हो सकता है, अल्प साधन अपेक्षा तो उसके लिए कोई साधन की आवश्यकता नहीं, तप करने के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं, ब्रह्मचर्य पालन करने की इसकी आवश्यकता नहीं, अल्प साधन सापेक्षा इतरे शाम न युक्त तुल्यवद विकल्प, अन्य आश्रम का विकल्प गृहस्थ के साथ ठीक नहीं है, इतरे शाम अल्प साधन सापेक्षा, अन्य में तो साधन अल्प अपेक्षा है, गृहस्थाश्रम में कर्म करने के लिए अग्निहोत्र आदि करने के लिए बहुत साधन चाहिए, तप ब्रह्मचर्य आदि के लिए अधिक साधन नहीं, इसलिए दोनों में तुल्य जैसे विकल्प आश्रम में भी तस्य गृहस्थस्य न इति चेत न, सिद्धांत कहता है न, जन्मांतर्गत अनुग्रह, अन्य जन्म में किया गया पुण्य कर्म के द्वारा अनुग्रह होता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम इसी जन्म में प्रविष्ट होना चाहिए, ऐसे कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, जन्मांतरकृत अनुग्रहादिति परिहार भाष्य में विवरण होती, सिद्धांत ने कहा जन्मांतरकृत अनुग्रह, जन्मांतरकृत कर्म से अनुग्रह होता है, ये जो भाष्य परिहार सिद्धांति का परिहार भाष्य इसका ही विवरण, क्योंकि भाष्य में अपने पद की भी व्याख्या होती है, सूत्रार्थ अथवा मंत्रार्थ वर्ण्य तो ये न वाक्य ही सूत्रानुकार ही स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, भाष्यम भाष्य विदो विदुः, भाष्य में अपने शब्द वाक्य की ही व्याख्या भी होती है, जन्मांतर कृतानुग्रहाति संग्रह संक्षेप से कहा गया उसका ही व्याख्या है, उसकी व्याख्या है यदुक्तम कर्मणि श्रुतिर अधिको यत्न इत्यादि, कर्म में श्रुति का अधिक यत्न ऐसे पूर्व पीछे ने कहा है, नाश दोष ये कोई दोष नहीं, यह तो जन्मांतरकृतम अपि अग्निहोत्रादि लक्षण कर्म ब्रह्मचर्यादि लक्षण च अनुग्राहकम भवति विद्योत्पत्तिम प्रति, अन्य जन्म में किया गया अग्निहोत्रादि कर्म और इस जन्म में ब्रह्मचर्य आदि ब्रह्मचर्य तप आदि ये विद्योत्पत्ति प्रति अनुग्रह होती अनुग्रह हो जाएगा अनुग्रह ये न जन्म नहीं विरक्ता दृष्टि के चित पूर्व जन्म किए गए पुण्य कर्म के कारण कोई जन्म से ही विरक्त दिखते हैं ये पुण्य का फल है जन्म से ही विरक्त होकर के संसार गृहता से प्रविष्ट नहीं होते संसार त्याग करते हैं केचित तो कर्म से प्रवृत्ता अविरक्ता विद्या विद्वेषी न कोई कर्म में प्रवृत्त है विरक्त नहीं है बल्कि विद्या के द्वेष करने वाले ये सभी होते हैं इसका कारण क्या है कारण अवश्य मानना पड़ेगा जिन्होंने पूर्व जन्म में अग्निहोत्र आदि तपस्या आदि एक जन्म नहीं बहु जन्म में क्या है उनका वैराग्य होता है अंतकोण शुद्ध होने के कारण जो आसक्त है विषय में स्वर्ग पशुपुत्र आदि में वो कर्म करते हैं विद्या का द्वेष करते हैं तस्मा जन्मांतर कृत संस्कारेभ्यो विरक्ता नाम आश्रमांतर प्रतिपत्ति एव इष्यते अन्य जन्म में किए गए कर्म उसी कर्मजन्य संस्कार पुण्य कर्म है विरक्ता नाम वैराग्य होता है आश्रमांतर प्रतिपत्ति अन्य आश्रम गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके मानव प्रति संन्यास को प्राप्त करेंगे इष्ट है तत्प्रति च पुरुषाणाम काम बाहुल्या नहीं कर्म फल बाहुल्याच कर्म फल भी बहुत है पुत्र स्वर्ग ब्रह्मवृत्त आदि लक्षण से कर्म फल से असंख्य कोई कर्म का फल कितने निश्चय नहीं कर सकते संख्या हिसाब नहीं कर सकते कोई पुत्र के लिए कोई स्वर्ग के लिए कोई ब्रह्मवृत्त से तेज के लिए पशु के लिए वृष्टि के लिए बहुत प्रकार फल है तत्प्रति च पुरुषाणाम काम बाहुल्यात तदर्थ श्रुतिर अधिको यत्न कर्मसु उपपद्यते उसके लिए पुरुष बहुत ही अलग अलग कर्म फल है अलग अलग कर्म फल की इच्छा करने वाले पुरुष भी बहुत ही भिन्न भिन्न फल चाहने वाले काम बाहुल्याद इच्छा विभिन्न प्रकार है बहुत ही इसलिए तदर्थ अलग अलग पुरुष के लिए अलग अलग कामना के लिए श्रुति का अधिक यत्न कर्म में हो जाएगा यह नहीं की कर्म केवल गृहस्थाश्रम में जाने के लिए ही अधिक यत्न नहीं अलग अलग पुरुष में अलग अलग फल इच्छा करने वाले है अलग अलग इच्छा वाले के लिए अलग अलग साधन बताने के लिए कर्म में अधिक यत्न श्रुति का आशीषाम बाहुल्य दर्शनाद इदम में सियात इदम में सियात ऐसे इच्छा बहुत ही आशीष इच्छा है बहुत ही इदम में सियात इदम में सियात इस प्रकार बहुत ही उपायत्वाच कर्म है उपाय उपाय भूता नहीं कर्माणि विद्याम प्रति इति अवचाम इसलिए उपाय अधिक यत्न कर्तव्य न उपाय ज्ञान का उपाय होने से उपाय में अधिक यत्न किया गया उपाय साध्य में यत्न करना नहीं साधन में यत्न करना चाहिए उपाय ज्ञान साधारण सत्यादि कर्म अथवा साधारण सत्यादि सत्य तप आदि उसमें यत्न अधिक नहीं करके साधन में अधिक यत्न करना चाहिए टीका में कर्मणि यत्नाधिक्य से अन्यथा सिद्धत्वात् कर्म में यत्नाधिक श्रुति में है अन्यथा सिद्ध हुआ गृहस्थाश्रम प्राप्त करने के लिए कर्म अवश्य करने के लिए नहीं कर्म है साधन इसलिए साधन उनसे अधिक यत्न किया गया साध्य ज्ञान अथवा कर्म विभिन्न फल के लिए फल बहुत ही फल काम करने वाले पुरुष बहुत ही इसलिए अलग अलग पुरुष के लिए अलग अलग इच्छा के अनुसार कर्म विधान किया गया इसलिए यत्न अधिक होगा इसलिए अन्यथा सिद्ध हुआ केवल गृहस्थाश्रम ही प्राप्त करना इसके लिए गृहस्थ में यत्न कर्म अधिक के लिए कर्म में यत्न अधिक गृहस्थाश्रम प्राप्त करके कर्म करने के लिए ही ऐसा नहीं हुआ इसके बिना भी जो वैरिक विरक्त है संन्यासाश्रम में प्रविष्ट हो सकते हैं ज्ञान प्राप्त कर सकते है केवल फल कामी पुरुष बाहुल्या तो फल भिन्न है भिन्न है बहुत प्रकार फल है बहुत प्रकार फल चाहने वाले पुरुष भी बहुत है इसलिए उनके लिए अलग अलग इष्ट फल के अनुसार साधन विधान करने के लिए यत्न अधिक है इसलिए अधिक यत्न होने से गृहस्थाश्रम में ही प्राप्त करना ये ठीक नहीं विकल्प विघातक तो न संभवते जो विकल्प कहा गया था राग है स्वर्ग आदि फल में चाहे तो गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो यदि वैराग्य है तो गृहस्थाश्रम को प्राप्त नहीं करे विकल्प कहा गया था तो विकल्प का विघातक कर्म में अधिक यत्न श्रुति का यह नहीं होगा श्रुति का अधिक यत्न विकल्प का विघातक नहीं अभी तो फल कामना अधिक होने से अधिक यत्न है अथवा कर्म ज्ञान का साधन उपाय में अधिक यत्न है इसलिए विकल्प का विघातक नहीं होगा, ये सिद्धांत का अभिप्राय। कर्म निमित्तत्वाद विद्याया यत्नांतर अनर्थकमिति चेत, फिर पूर्व पीछे कहता है कर्म निमित्तत्वाद विद्या, कर्म निमित्तम यस्या विद्या स विद्या कर्म निमित्ता, कर्माणि निमित्तानि विद्या के निमित्त है कर्म, कर्माणि निमित्तानि यस्या विद्या, विभिन्न कर्म सब ज्ञान का साधन है। यत्नांतर अनर्थकम, फिर अन्य यत्न करना क्या जरूरत है, केवल कर्म से ज्ञान हो जाएगा। इति चेत कर्मभ्य पूर्वोपचित दुरीत प्रतिबंध क्षयादेव विद्योत्पत्ते विद्योत्पद्यते चेत, कर्मभ्य पृथक उपनिषद श्रवणादि यत्नो अनर्थक इति चेत, वही पूर्वपिशी वाक्य का अर्थ है। चेत तक पूर्वपिशी का वाक्य हुआ, उसका अभिप्राय है कर्मभ्य एव पूर्वोपचित दुरीत प्रतिबंध क्षयादेव, कर्म से ही पूर्वोपचित अनुष्ठित दुरीत पाप जितने प्रतिबंध है ज्ञान का, उनका क्षय हो जाएगा कर्ण पुण्य कर्म से। धर्मेण पापम अपनुद्धति, प्रतिबंध नष्ट हो जाएगा। विद्या उत्पत्ति चेत ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती, तो कर्म से यदि ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती, पृथक उपनिषद श्रवणादि यत्न अनर्थक, कर्म अनुसार से भिन्न उपनिषद श्रवणादि तप आदि यत्न व्यर्थ है। सिद्धांत कहता है न नियमाभावात, ये नियम नहीं केवल प्रतिबंध क्षय हो जाने से ज्ञान हो जाएगा, नहीं प्रतिबंध क्षयादेव विद्योत्पद्यते, पाप रूप प्रतिबंध क्षय से ज्ञान उत्पन्न होगा, न तो ईश्वर प्रसाद तप ध्यान आदि अनुष्ठानाद इति नियम होती। कर्म से ही पुण्य कर्म से पाप नष्ट होने से ज्ञान हो जाएगा, ईश्वर की प्रसन्नता तप ध्यान श्रवणादि अनुष्ठान से विद्योत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा कोई नियम नहीं। अहिंसा ब्रह्मचर्यादि नाम से ये भी विद्योत्पत्ति के लिए साधन है, अंतरंग साधन है। अहिंसा ब्रह्मचर्यादि नाम से विद्या प्रति उपकारकत्वात्, ये उपकार के साक्षादेव च कारणत्वात्, श्रवण मनन निधि ध्यान नाम, ज्ञान का साक्षात साधन है श्रवण मनन निधि ध्यान और अहिंसा ब्रह्मचर्य सत्यभाषण आदि ज्ञान के उपकार के, इसलिए कर्म से ही ज्ञान हो जाएगा पुण्य कर्म से प्रतिबंध नष्ट होने मात्र से, और अन्य श्रवण मनन आदि से ज्ञान नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए केवल कर्म ही करे और कुछ नहीं करे ये नहीं। अतः सिद्धानि आश्रमांतराणि, अन्य आश्रम जिसमें श्रवण मनन यदि विघ्न तो कर सकता है, अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि सत्यभाषण आदि पालन कर सकता है, गृहस्थाश्रम में ये पालन करना कठिन है। अहिंसा ब्रह्मचर्य सत्यभाषण आदि गृहस्थाश्रम में कठिन है, श्रवण मनन द्वितीयासन करना कठिन है। जब तक है आसुप्ते रामृते कालम नयेत वेदांत चिंतनात्, रोज रोज सोने तक ऐसे मृत्यु होने तक वेदांत चिंतन ही करना चाहिए। दद्यानावसरम किंचित कामादिना मनागपि, काम क्रोधादि को थोड़े से भी अवसर नहीं दे, श्रवण मनन निधिध्यासन लगातार आवृत्ति रसकृत उपदेशात, बार बार उपदेश किया है श्रुति में, श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य, इसलिए आवृत्ति करनी चाहिए ब्रह्मसूत्र में कहा गया। यदि श्रवण आदि की आवृत्ति नहीं करे तो समय खाली रहने पर यदि थोड़े समय थोड़े दिन ध्यान आदि भजन हो जाता है, बाद में मन स्थिर होना कठिन हो जाता है, फिर राग द्वेष काम करो तो ये सब विचार चलता है, प्रपंच में मन लग जाता है, उसको अवसर नहीं देने के लिए पूरा समय को श्रवण मनन निधि ध्यान में ही लगाए, ये साधन है। जो अन्य आश्रम में रहते हुए आश्रम का कुछ नियम है, प्रतिबंध आश्रम कर्म करना चाहिए, नहीं करने पर प्रत्यवाय होगा। गृहस्थ आश्रम है तो गृहस्थ आश्रम के धर्म पालन करना बहुत कठिन है, संन्यास धर्म पालन करना जितने कठिन है उससे और अधिक है गृहस्थ आश्रम धर्म पालन करना। वह यदि नहीं कर पाए तो प्रत्यवाय होगा, तो श्रवण मनन आदि कहाँ कर सकता है, इसलिए अन्य आश्रम में यह नहीं हो सकता है, संन्यास आश्रम में भी हो सकता है। जिस आश्रम में है ब्रह्मचारी हो वानप्रस्थ हो गृहस्थ हो, अपने आश्रम धर्म भी पालन करना चाहिए, नहीं करते प्रत्यवाय होता है। अतः सिद्धानि आश्रमांतराणि, सर्वेषां च अधिकारो विद्यायां, परम श्रेय परं च श्रेय केवलाय विद्या एव इति सिद्धम्। ये हो गया अधिकार विद्या में सबका है। वेद अध्ययन करने के लिए स्त्री शूद्रो नाधियाताम ऐसे वाक्य ही, वेद अध्ययन करने के लिए स्त्री और शूद्र को निषेध किया गया, किंतु ज्ञान प्राप्ति के लिए किसका निषेध नहीं, कोई भी प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म सूत्र में अपशूद्र अधिकरण में विचार करके निश्चय किया गया, वेद अध्ययन नहीं करने पर भी पुराण स्मृति आदि से उपदेश स्मरण करके महापुरुष वाक्य से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पूर्व जन्म में वेदांत आदि श्रवण किया होगा, जिसका अंतकरण शुद्ध है, वैराग्य है, जिज्ञासा है और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सबका ज्ञान में अधिकार, ज्ञान प्राप्ति के लिए कोई निषेध नहीं। यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत सैव तद अभवत तथर्षीणां तथा मनुष्यानां, ऐसे बोधाधारण के में है। देवता में जो जो ब्रह्म को जान लिया वो तद्रूप ब्रह्म हो गया, तथा ऋषिनाम तथा मनुष्यानाम, ऋषियों भी मनुष्यों भी जो जो ब्रह्म को जाने वो तद्रूप हो जाता है। मनुष्यानाम यो यो कहने से कोई भी हो ब्रह्म को जो साक्षात्कार कर लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। विद्या प्राप्ति के लिए मोक्ष के लिए सबका अधिकार है। और विद्या परम श्रेय केवल आया, केवल ज्ञान से ही मोक्ष है, ये निश्चित हुआ। टीका में इदानीं गृहस्थाश्रम कर्मणां बहिरंगत्वं संन्यासाश्रम कर्मणां तु अंतरंग विद्या साधनत्वं इति विशेषं दर्शयितुं चोद्यम उद्भावयति। यहाँ इस प्रथम जो आक्षेप किया गया, कर्म निमित्तत्वात् विद्या यत्न नहीं करना चाहिए, केवल कर्म से मोक्ष हो जाएगा ज्ञान के द्वारा, इसमें पहले गृहस्थाश्रम कर्म बहिरंग है, अंतकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान का साधन है, परम्परा उपकार के। संन्यासाश्रम का जो कर्म है, संन्यासाश्रम कर्म है संन्यास से श्रवणम कुर्यात्, संन्यासाश्रम तो वेदांत श्रवण के लिए, श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए, संन्यास ग्रहण करके संन्यास से श्रवणम कुर्यात्, संन्यास लेकर श्रवण करे, श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए जितने समय चाहिए अन्य आश्रम में रहते हुए आश्रमिक कर्म करते हुए उसको समय कम प्राप्त होता है, इसलिए आश्रम को त्याग करके संन्यासाश्रम में प्रविष्ट हो। श्रवणादि करने के लिए शिखा सूत्र परित्यागी वेदांत श्रवण बिना वर्तमान से संन्यासी पतत्येव न संशय। शिखा सूत्र परित्याग कर दिया, शिखा सूत्र रहने पर ही कर्म गायत्री आदि जप संध्यादि करना पड़ता है, संध्यादि करने के लिए शिखा सूत्र आवश्यक, शिखा सूत्र ग्रहण करके संध्या वंदन गायत्री आदि जप मंत्र जप आदि करते हैं, उपासना करते हैं, और शिखा सूत्र त्याग कर देते हैं, संन्यास लेते हैं, अपनी इच्छा से जो त्याग उसको नहीं लेते वो तो अनुचित है। विधि पूर्वक संन्यासाश्रम में शिखा सूत्र परित्याग किया जाता है, इसलिए संन्यासाश्रम में केवल मुख्य साधन वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन करने के लिए। जो शिखा सूत्र परित्यागी संन्यास तो ले लिया, वेदांत श्रवण बिना वर्तमान से यदि कोई संन्यासी है वेदांत श्रवण नहीं करता है वर्तमान से संन्यासी पतत्येव न संशय, पतन को प्राप्त करेगा, नरक आदि को प्राप्त करेगा, पतते पतित तो हो जाएगा, कोई संशय नहीं है। बहुत लोग मानते संन्यास ले लिया मतलब हो गया सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है। संन्यास लेने के बाद श्रवण मनन निधिध्यासन करना ही चाहिए, अन्य कोई नहीं, इसके लिए संन्यासाश्रम ग्रहण किया जाता है। कोई पद प्राप्ति के लिए, कोई स्थान प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना, सम्मान प्राप्ति के लिए संन्यास लेना, ये बिल्कुल नहीं, वो संन्यास नहीं है। केवल विद्या से ही मुख्य ये सिद्ध हुआ। शिक्षा अध्याय समाप्त हुआ, आगे द्वितीय है अध्याय ब्रह्मवल्ली अध्याय। इसमें भी शांति मंत्र है, पहले भी आया था इसमें भी आया, उसके साथ साथ सहना बहुत है, अर्थ पहले हुआ सहन नो न का स्नाकम सहका सुखकारी मित्र देवता हो, वरुण देवता सुखकारी हो, भवतु क्रिया का अन्वय अर्यमा सन्नो सुखकारी अस्माकं भवतु, इंद्र भी बृहस्पति भी विष्णु है जिनका विस्तीर्ण पाद है व्यापक है, ब्रह्म के लिए नमस्कार, हे वायु आपको नमस्कार, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, आपको प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, ऋतम वदिष्यामी सत्यम वदिष्यामी, ऋत है जैसे यथाशास्त्र सुपरिश्चित बुद्धि में रखने से ऋत है, वाय का अभ्याम अनुष्ठान करेंगे तो सत्य होता है, तन परमात्मा माम अवतु मेरी रक्षा करे शिष्य प्रार्थना करता है, वक्ता रम अवतु वक्ता की भी रक्षा करे, अवतमान अवत वक्ता रहूं पुनर्ते आदर के लिए मेरी रक्षा करे आचार्य की रक्षा करे। एक शांति होने के बाद दूसरा शांति है सह नव अवतु आवाभ्याम दोनों को साथ साथ शिष्य आचार्य की रक्षा करे। सह नव भुनक्तु अवतु में रक्षण भोज पालन अव्यवहार है अवतु का से विद्या स्वरूप प्रकाशन न अवतु सह नव भुनक्तु करता विद्या फल प्रकाशन न रक्षा करे। सह वीर्यम करवा वहे साध्यानिमित सामर्थ्य साथ साथ निष्पादन करे। तेजस्वी नव अधितमस्तु हमारे द्वारा नव आवाभ्याम अधितम तेजस्वी हो अधित जो अध्ययन किया हो तेजस्वी फलवत हो अथवा तेजस्वी नव अधितमस्तु तेजस्वी नव का तेजस्वी नव आवयोर अधितम स्वधितमस्तु फलदात्री हो। मां विद्वेषा वही विद्वेष नहीं करे। तीन बार शांति है त्रिविध उपसर्ग निवृत्ति के लिए। शांति द्वयस्य अपनुरुक्त्यम आह दो शांति की पुनरुक्ति नहीं है कहते भाष्य में। शन्न मित्र इत्यादि अतीत विद्या प्राप्ति उपसर्ग प्रशमनार्थ शांति पठिता अतीत विद्या प्राप्ति के लिए उपसर्ग विघ्न है उसके निवृत्ति के लिए पहले शांति पढ़ी गई मंत्र। इदानीं तु वक्ष्यमाण ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपसर्ग उपशमनार्थ शांति पठ्यते अभी जो पढ़ते हैं आगे ब्रह्म विद्या कहेंगे इसलिए इसका नाम ब्रह्मवली है। उपसर्ग निवृत्ति के लिए शांति पढ़ते हैं। सन्न मित्र सहना होती सन्न मित्र इत्यादि पूर्ववत स्पष्टम टीका में इदानीं पर विद्यार्थिनम अपि अवतु साधारणेन मया पूर्वं प्रार्थितोदातिथ्यर्थ पर विद्या ब्रह्म विद्या चाहने वाले की रक्षा करे। साधारणेन पहले प्रार्थना के तन्माम अवतु असाधारणेन पर विद्या उपसर्ग शांत्यर्थम आह अभी असाधारण विशेष करके पर विद्या विघ्न निवृत्ति के लिए सहना भवतु इति नौ आवयोश्च भाष्य में पहले सह नव अवतु नव का से शिष्याचार्य हम दोनों को सहैव अवतु साथ साथ ही रक्षा करे। सह नव भुनक्तु साथ साथ ही रक्षा करे दोनों में पहले विद्या स्वरूप प्रकाशन है न और दूसरा है विद्या फल प्रकाशन है न। सह वीर्यम विद्या निमित्तम विद्या निमित्त साध्याय विद्या आदि के निमित्त जो सामर्थ्य है साथ साथ संपादन करवा वही निवर्तया वही। तेजस्वी नव का अर्थ आवय हो आवय का अर्थ तेजस्वी नव अधितम स्वधितम अस्तु तेजस्वी नव आवय हो तेजस्वी नव आवय हो ऐसा जो दिया तेजस्वी नव कैसा चाहिए तेजस्वी नव अधितम अस्तु तेजस्वी नव तेजस्वी ना अर्थ तेजस्वी नव हो। पदच्छेद दो प्रकार क्या है तेजस्वी नव ऐसा है तेजस्वी नव द्विवचन हुआ षष्ठी अर्थ में उसका अर्थ का नाम तेजस्वी नव हो। तेजस्वी नव का अर्थ तेजस्वी नव हो तेजस्वी नव कौन आवय हो हम दोनों जो तेजस्वी है हम दोनों का अधितम अस्तु अधितम किम अस्तु तेजस्वी नव यदि करते यदि आवय और अधितम तेजस्वी अस्तु ये तो ठीक है तेजस्वी नौ का अर्थ कर दिया तेजस्वी नौ आवयो हम दोनों का अधितम अस्तु अधितम किम अस्तु तो स्वधितम अध्यार करना स्वधितम अस्तु हमारा जो अध्ययन किया है फलवत हो। ये पदच्छेद कैसे हुआ तेजस्वी नौ अधितम अस्तु ये हुआ तेजस्वी नौ अधितम अस्तु ऐसे पदच्छेद हुआ और तेजस्वी नौ अधितम अस्तु कहेंगे तो नव आवाभ्याम अधितम तेजस्वी अस्तु तेजस्वी हो ऐसे दो प्रकार के आ गया है कठोपनिषद भाष्य के अंत में। यहाँ एक प्रकार कर दिया तेजस्वी नव आवय हो तेजस्वी नव तेजस्वी नव का अर्थ तेजस्वी नव हो का अर्थ आवय हो अधितम जो अध्ययन किया गया है स्वधितम अस्तु फलवत हो। टीका में दिया नव का अर्थ आवय हो तेजस्वी नोर अधितम तेजस्वी अस्तु इति योजना आवयो तेजस्वी नोर अधितम तेजस्वी न हो अर्थ कर दिया तेजस्वी नो का अधितम तेजस्वी अस्तु फिर तेजस्वी का अध्याय करके स्वधितम अस्तु ऐसे तेजस्वी हो फलप्रद हो। अर्थ ज्ञान योग्य मत इत्यर्थ हो, यही सधित मत क्या है, तेजस्वी क्या है, अर्थ ज्ञान योग्य हो, जो हमारा अध्ययन अर्थ ज्ञान योग्य हो अर्थात उसका ज्ञान प्राप्त करे, फल प्राप्त हो। मां विद्विषा वही विद्या ग्रहण निमित्तम शिष्यस्य आचार्य सेवा प्रमाद कृता अन्याद विद्वेष प्राप्त। विद्या ग्रहण में नियम है, वो नियम पालन नहीं करने से, प्रमाद करने से, और आचार्य का विद्या उपदेश करने में यदि ठीक उपदेश नहीं करे, कुछ नहीं कर पाए, प्रमाद हो तो आपस में विद्वेष हो सकता है अन्याय से। ये विद्वेष प्राप्त है शिष्याचार्य में भी, तत्समनाय यम आसित इसकी विद्वेष निवृत्ति के लिए, विद्वेष नहीं होने के लिए ये ऐसी इच्छा है, प्रार्थना है। मां विद्वेषा वही मां एवं इतरे इतरम विद्वेषम आपद्यामहे, परस्पर विद्वेषों को प्राप्त नहीं करे। शांति शांति शांति रीति त्रिवचनम उक्तार्थम उक्त अर्थो यस्य, त्रिवचन से तीन बार कथन का प्रयोजन पहले कह दिया है, आध्यात्मिक अधिभूतिक अधिदैविक विघ्न निवृत्ति के लिए। वक्ष्यमाण विद्या विघ्न प्रशमनार्थं च इयं शांति, आगे कहेंगे ब्रह्म विद्या उसके में विघ्न निवृत्ति के लिए शांति है। अभिज्ञेन आत्मविद्या प्राप्तिर आशास्यते, निर्विघ्न विघ्न निवृत्ति पूर्वक आत्मविद्या की प्राप्ति प्रार्थना करते है, क्योंकि ही अस्मात् तन्मूलम परस्य, तन्मूलक ब्रह्म विद्या मूलक ही परम से मुख्य है। टीका में वृत्तानुवाद पूर्वकम आनंदवल्यात्पर्यम आह, वृत्तस्य अनुवाद पूर्वकम अति तो अनुवाद करके आनंदवल्ली का तात्पर्य कहते भगवान भाष्य का। संहितादि विषयानी कर्म भी अविरुद्धानी उपासनानि उक्तानि, संहिता विषय को उपासना ब्रह्म प्राण हिरण्य गर्भादि उपासना, कर्म से अविरुद्ध उपासना कहा गया। अनंतरम च अंतस्वोपाधिकात्मदर्शन उक्तम, पहले तो संहिता उपासना है वर्ण विषय का, दूसरा है अंत शरीर के अंदर सोपाधि का आत्मदर्शन हिरण्य गर्भ जिसका व्याहृति शरीर है, व्याहृति द्वारा जिसका फल है साराज्यम, साराज्य फलम। न चेतावता अशेषत संसार बीज से उपमर्दनम अस्ति, इतने मात्र से कर्म उपासना के द्वारा अशेषत संपूर्ण रूप से संसार बीज अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है। अतो अशेष उपद्रव बीज से अज्ञान से निवृत्त्यर्थम विद्युत सर्वोपाधि विशेष आत्मदर्शनार्थम इदम आरभ्यते ब्रह्मविद आपनति परम इत्यादि, ये ब्रह्मविद आपनति परम इत्यादि में आरंभ किया जाता है उपनिषद भाग। अशेष उपद्रव बीज से अज्ञान से, संपूर्ण उपद्रव दुख के बीज है अज्ञान है, ये संसार बीज का अज्ञान की निवृत्ति के लिए विद्युत सर्वोपाधि विशेष आत्मदर्शनार्थम, निर्विशेष विद्युतः सर्व उपाधि विशेष यतः, सब उपाधि जिसमें नहीं, निरुपाधि का आत्म स्वरूप के ज्ञान के लिए आरंभ किया जाता है ब्रह्मविद आपनोति परम। ये ठीक है ननु यथा पूर्वम आपनोति स्वराज्यम इत अपर विद्या फलम उत्तम, स्वराज्य को प्राप्त करता है संसार गोचर ही तथा पर विद्या फलम अपनी स्वस्मृति सर्वान कामान, इसमें अभी कहेंगे सब काम काम्य वस्तु को सब प्राप्त कर लेता है। ये जो सर्व विषय साध्य आनंदान संसार गोचराने वे दर्शयति, सर्वान कामन सब विषय साध्य आनंद को प्राप्त करता है, ये भी संसार गोचर ही होगा। कथम आत्यंतिक संसाराभाव, आत्यंतिक संसाराभाव के ये ज्ञान कैसे कहते हो, ऐसा संकाहन से कहते है प्रयोजन ब्रह्म विद्या अविद्या निवृत्ति, ब्रह्म विद्या का प्रयोजन है अविद्या निवृत्ति, ततः आत्यंतिक संसार अभाव, अविद्या निवृत्ति होने से आत्यंतिक संसार निवृत्ति होगी। वक्षति च आगे स्वयं कहेंगे विद्वान न विभेदी कुतश्चन, ज्ञानी किससे भय नहीं करता है, संसार निमित्त सत्य अभयम प्रतिष्ठा बिंदत अनुपन्नम, संसार निमित्त अज्ञान यदि है अभयम यथा से तथा प्रतिष्ठा बिंदते ज्ञानी, ये प्रामाणिक नहीं होगा, अभय प्रतिष्ठा कैसे यदि संसार निमित्त अज्ञान है। कृता कृते पुण्य पापे न तपतः, ज्ञानी को किया गया पाप और नहीं किया गया पुण्य तपाते नहीं जैसे अज्ञान को तपाते, अज्ञानी स्वयं जीवित अवस्था में पुण्य कर्म नहीं करता, शास्त्रीय पाप कर्म करता है, किंतु अंतकाल होने पर बहुत पश्चाताप करता है, तो बहुत कष्ट देते पुण्य पाप। किम अहम पुण्यम नाकरवम, किम अहम पापम अकरवम, क्यों मैं पाप कर्म किया, क्यों मैं पुण्य कर्म नहीं किया, ऐसा कष्ट पश्चाताप अज्ञानी को होता है। कृताकृते पुण्य पाप, कृतम च अकृतम च, कृतम पाप और अकृतम पुण्यम। किंतु ज्ञानी के लिए एक कष्ट नहीं देते, अज्ञानी को कष्ट देते हैं। ज्ञानी को कष्ट नहीं होता है, वो संसार से निवृत्त हो गया। अतो अवगम्यते अस्माद् विज्ञानात् सर्वात्म ब्रह्म विषयाद् आत्यंतिक संसार भावी थी, इसलिए ये अवगम्यते ज्ञान जाना जाता है। अस्माद् विज्ञानात् ब्रह्म विज्ञान से, जो ब्रह्म विज्ञान किम विषय का, सर्वात्म ब्रह्म विषयाद्, सर्वात्म ब्रह्म, सर्वात्म ब्रह्म है विषय, ज्ञान का विषय ब्रह्म है, जो सर्वात्म सबका आत्मा है वही ब्रह्म है। तद विषय के ज्ञान से आत्यंतिक संसार अभाव थी। टीका में सर्व काम शब्देन, या कहेंगे स्वस्मृत सर्वान कामान, जो यो वेद निहित गुहायाम अभी आने वाला है, जो ब्रह्म का ज्ञान जिसको हो जाएगा सब काम को प्राप्त कर लेता है। तो काम अर्थात ये नहीं विषय साध्य जितने सुख सब प्राप्त करेगा, वैषय के सुख प्राप्त करता है ये अर्थ नहीं। सर्व काम शब्देन निजत्य से आनंद अभिव्यक्ति विवक्षिता, निजत्य से आनंद की अभिव्यक्ति होती ज्ञान से, ये विवक्षित है। साच स्वभावानंदान अभिव्यक्ति रूप अविद्या निवृत्ति रेव, निजत्य से आनंद की अभिव्यक्ति क्या है, अविद्या की निवृत्ति। अविद्या क्या है, स्वभाव आनंद अभिव्यक्ति रूप अनभिव्यक्ति, स्वभाव आनंद की अनभिव्यक्ति है अविद्या। स्वभाव स्वरूप तो जो आनंद है नित्य, उसकी अनभिव्यक्ति है अविद्या, अभिव्यक्ति नहीं होने अविद्या है, उसकी निवृत्ति ही आनंद की अभिव्यक्ति है, वही ज्ञान से होता है। न संसार गोचरम फलम, वह संसार विषय का फल नहीं। शंका हुई थी पूर्व पक्षी की, जैसे पहले कहा था आपनुति स्वराज्यम ये संसार फल है, ठीक इस पर सु अस्मृत सर्वान कामान सब विषयजन्य भोग, विषय भोगजन्य सब आनंद को प्राप्त करता है कहेंगे, तो सांसारिक सुख प्राप्त करता है, संसार गोचर फल हो जाएगा, तो उसका उत्तर दिया संसार गोचर नहीं। सर्व काम शब्द से यहाँ निरत्य से आनंद की अभिव्यक्ति ही विवक्षित है, और निरत्य से आनंद की अभिव्यक्ति स्वरूप भूत आनंद की अनभिव्यक्ति ही अविद्या, उसकी निवृत्ति रूप ही है, इसलिए ये फल संसार गोचर नहीं है। आद्य वाक्य से अवान्तर तात्पर्यमेव स्वयमेव च प्रयोजनमाह, स्वयं ही प्रयोजन कहते प्रथम वाक्य में। ओम ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद ज्ञानी परम आपनोति, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तदेशा अभ्युक्ता, यह ऐसा अभ्युक्ता कही गई है, ये ब्रह्मविद आपनोति परम के द्वारा जो कहा गया ये प्रकाश किया गया आगे के मंत्र के द्वारा। तदेशा अभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, ये ब्रह्म का लक्षण का, जिस ज्ञान से पर को प्राप्त करते हैं, ये लक्षण मंत्र भागवाया। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, गुहायाम बुद्धि रूप गुहा में स्थित परमे व्योमन परम आकाश है, परमे व्योमन व्योमन सप्तमे अंत है। सपाम सुलुक पूर्व सरना छया डाढ़ जाल सूत्र से लुक होकर के दिया है, परमे व्योमन परम आकाश में बुद्धि रूप गुहा में स्थित, जो जानता है ब्रह्म को स्वस्मृत सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपचितेति, स्वस्मृत सर्वान कामान सह सब काम को प्राप्त करा जाता है एक साथ क्रम से नहीं है। ब्रह्मणा ब्रह्म रूप होकर के विपचिता, विपचित ज्ञानी स्वयं ब्रह्म रूप होकर के सब प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वयं ब्रह्म रूप हो गया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं रहा। तस्माद वाई तस्माद आत्मन आकाश संभूत, तस्माद इसे आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। ब्रह्म विद आपनोति परम कह करके जो ब्रह्म तस्मा शब्द से लेकर ये आत्मा है, इसे आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु, वायु अग्नि, अग्नि से आप, अभ्य पृथ्वी, पृथ्वी औषधय ब्रीहवादी, औषधिभ्यो अन्नम, अन्न उत्पन्न होता है ब्रीहवादी से, अन्न से भोजन भोजन करने पर रसादि क्रम से रसाद वीर्य होकर के फिर पुरुष होता है। सवाय स पुरुषो अन्न रसमय, ये मनुष्य है अन्न रसमय है, अन्न रस से उत्पन्न होता है। तस्य इदम एव शिरः, उसका ये शिर यह जो प्रसिद्ध शिर ही शिर है। अयम दक्षिण पक्ष, दक्षिण हस्त को दक्षिण पक्ष का, अयम उत्तर पक्ष वाम हस्त भुजा है, अयम आत्मा धड़ है, फिर हाथ के नीचे पूरा शरीर है। इदम पुच्छम प्रतिष्ठा, पुच्छ से प्रतिष्ठा है। तदपि ऐसा श्लोक भवती, इसको प्रतिपादन करने के लिए आगे का मंत्र है। स्वयमेव च प्रयोजनमाह ब्रह्मविद आपनोति परमिति, आदो एव आदावेव परमिति आदावेव आदो एव आदावेव संबंध प्रयोजन ज्ञापनार्थम परमित्या दादेव ऐसा पाठे तो दे को वे करना आदो एव आदावेव संबंध प्रयोजन ज्ञान कराने के लिए। निर्ज्ञात और ही संबंध प्रयोजन और विद्या श्रवण ग्रहण धारणा अभ्यासार्थम प्रवर्तते। जिज्ञासु जब संबंध ग्रंथ का प्रयोजन जान लेता है तो विद्या का श्रवण उसको ग्रहण करना निश्चय करना मन में धारण करना फिर अभ्यास करना सब करने के लिए प्रवृत्त होता है। यदि प्रयोजन नहीं है तो ऐसे प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, विद्या एवं केवल या मोक्ष साधयितुं शक्यते, विद्या से ही केवल विद्या से मोक्ष होगा। ब्रह्मविद इति विशेषणात् ब्रह्मविद अपनोति परम, ब्रह्मज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इति संबंध ज्ञापनाय, ये ज्ञान ज्ञान के साथ मोक्ष का संबंध ज्ञापन करने के लिए ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, साध्य साधन रूप संबंध। पुरुषाकांक्षा विषयतया पर प्राप्ति ही प्रयोजनम, पुरुषाकांक्षा के विषय मुमुक्षु की इच्छा का विषय पर ब्रह्म प्राप्ति प्रयोजन विद्या का। इति ज्ञापन से कुत्र उपयोग, इसे ज्ञान का उपयोग कहाँ होगा। इति आशंक्य शंका करके यज्ञादि परित्यागेन वेदांत श्रवणादो एवं मुमुक्षुना प्रवर्तितव्यम इति अत्र इत्याह। इसमें तात्पर्य यज्ञादि परित्यागेन वेदांत श्रवणादो एवं मुमुक्षुना प्रवर्तितव्यम, मुमुक्षु केवल वेदांत श्रवणादो एवं प्रवर्तितव्यम प्रवृत्त हो। आदिश्यते मनन निदिध्यासन, जो मुमुक्षु है वेदांत श्रवण मनन निदिध्यासन में ही प्रवृत्त हो। और यज्ञ आदि परित्यागेन, यज्ञ केवल कहते हम तो यज्ञ नहीं करते, यज्ञ आदि दे दिया सब जितने साधन है, सब साधन अंतकरण शुद्धि ज्ञान का साधन है। जब वैराग्य हो जाता है तो अंतकरण शुद्धि के साधन जितने सब छोड़ करके केवल श्रवण मनन निदिध्यासन करे। जो श्रवण मनन निदिध्यासन नहीं कर पाता है और सब साधन छोड़ दे तो भ्रष्ट हो जाएगा। श्रवण मनन निदिध्यासन में ही प्रभुत्व हो, वैराग्य है, साधन चतुष्ट है, श्रवण आदि करने के लिए ही सब कर्म साधन सब अन्य साधन छोड़े। तो संन्यास लेने का ही अभिप्राय है, सब का त्याग करें, श्रवण आदि श्रवण मनन निदिध्यासन करने के लिए ही है। यज्ञादि कर्म गृहस्थाश्रम कर्म आदि सब जैसे अन्य तपादि जपादि सब छोड़ करके श्रवण मनन ही करे, वेदांत श्रवणादय मुमुक्षुना प्रवर्तितव्यम। इसमें यहाँ तात्पर्य है, यहाँ संबंध प्रयोजन कहा जाता है, तभी विद्या श्रवण ग्रहण धारण अभ्यास के लिए मुमुक्षु प्रवृत्त होता है। श्रवणादि पूर्वक ही विद्या फलम, ज्ञान का फल श्रवणादि पूर्वक श्रवण मनन निदिध्यासन अंतरंग साधन है, अन्य जितने साधन है सब अंतकरण शुद्धि का साधन है। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य इत्यादि श्रुत्यंतरभ्य बृहदारण्यक में स्पष्ट कहा गया। द्रष्टव्य ज्ञान का अनुवाद करके उसका साधन श्रवण मनन निदिध्यासन कह गई। ब्रह्मविद या ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद में ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म वेत्ति इति ब्रह्मविद, विद धातु से कोई भी करेंगे तो ब्रह्मविद बन जाएगा। तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म इति वक्ष्यमाण लक्षणम, वक्ष्यमाणम लक्षणमस्य, जिसका लक्षण आगे कहा जाएगा। लक्षण स्वरूप लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। बृहत्तमत्वात् ब्रह्म शब्द ब्रिंगी वृद्धो धातु से बनता है, ब्रिंगे नो अच्छ ब्रिंगी धातु से मन प्रत्यय होता है, उपधा में नकार को अ हो जाता है। ब्रिंगी ब्रीही के नुम होगा अथवा ब्रिंगे उपधा में न है अनुसार, न को अनुसार हुआ न को अ हो जाएगा, ब्री के आगे अ हो जाएगा तो इकोन से अन हो जाएगा, ब्रह बनेगा धातु ब्रह आगे प्रत्यय मन ब्रह्मन। तो उसका अर्थ वृद्धि व्यापक, जो कोई संकोचक नहीं तो निरतिशय व्यापक है, इसका अर्थ होता है। व्याकरण से ब्रह्म सूत्र में आया ब्रह्म प्रसिद्ध है या नहीं है तो उसके ऊपर दिया प्रसिद्ध है अस्तितावत। व्याकरण शब्द से व्युत्पत्ति होने से ब्रह्म प्रसिद्ध है, तो निरतिशय व्यापक है। बृहत्तमत्वाद ब्रह्म, यदि ब्रह्म हो गया बृहत्तमत्वाद सबसे व्यापक ही ब्रह्म है। तद व्यक्ति विजानाति ब्रह्मविद, जो उसको जानता है वो ब्रह्म ज्ञानी। आपनति परम, परम का अर्थ निरतिशय पद को प्राप्त करता है, परम निरतिशय जिससे बढ़कर अतिशय नहीं हो, निरतिशय भी वही ब्रह्म है, बृहत्तम है, तदेव ब्रह्म परम। न ही अन्य से विज्ञानाद अन्य से प्राप्ति, ब्रह्म के ज्ञान से अन्य के ज्ञान से अन्य की प्राप्ति नहीं, इसलिए परम का तो वही ब्रह्म को प्राप्त करता है, अन्य के ज्ञान से अन्य की प्राप्ति नहीं होती। जिसका ज्ञान घट ज्ञान है तो घट की प्राप्ति होगी, ब्रह्म विद तो ब्रह्म को प्राप्त करेगा। टीका में पर शब्द न उत्कृष्ट मुच्यते कथम ब्रह्मेति व्याख्यायते, पर शब्द का तो उत्कृष्ट है तो ब्रह्म को कैसे प्राप्त करता है क्यों कहते है? तो कहते नहीं अन्य से विज्ञान आदि अन्य से प्राप्ति, अन्य ज्ञान से नहीं अन्य की प्राप्ति, जिसका ज्ञान होता उसको प्राप्त करेगा। स्पष्टम च श्रुत्यंतरम ब्रह्म प्राप्तिमेव ब्रह्मविदो दर्शयति, अन्य श्रुति तो स्पष्ट ही दिखाती है ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म प्राप्ति है। मुंडोकोपनिषद माया सो यो ह वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, यो ह वै जो कोई परम ब्रह्म को जान लेता है साक्षात्कार कर लेता है, अहमस्मि ब्रह्म इति ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, ये मुंडोकोपनिषद में कहा गया है। इसके इतना से ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति ऐसे उदाहरण देते हैं। अब ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति ऐसा भी कहा जाता है, वो अनुपुर भी अभी मिलते नहीं है, कहीं स्थिति में होनी चाहिए ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, नहीं तो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति यह है। आपनोति शब्दस्य औपचारिकम अर्थम दर्शयितुं शंका मुख्येन मुख्यार्थे बाधकम आह, आपनोति सो ब्रह्मविद आपनोति परम, आपनोति है आपले आप तो प्राप्त करता है, तो आपन प्राप्त करता है तो अर्थात ब्रह्म प्राप्य हो गया ज्ञान से। आगे पहले कहा गया था कर्म फल चार प्रकार है, उत्पाद्य विकार्य संस्कार आप्य, तो ब्रह्म तो प्राप्य नहीं होना चाहिए, सर्वात्मक सबका आत्मा, किन्तु ब्रह्मविद आपनोति परम इसे कहा गया प्राप्त करता है। इसके विचार कर कहेंगे यहाँ आपनोति शब्द औपचारिक है, मुख्य अर्थ नहीं, माला गले में है भ्रांति होगी माला खो गई, फिर ज्ञान हो गया माला है तो कदम माला मिल गई, वहां मिलना कोई मुख्य अर्थ नहीं है, जो खो गई करके भ्रम था निवृत्त हो गया तो कहते माला मिल गई, गले में ही पहले था तो वहां मिल गई, ऐसे कहने पर भी गौण प्रयोग होता है लोक में भी, तो यहाँ भी वेद में गौण प्रयोग है आपनोति परम कह करके आपति आपनोति शब्द औपचारिक गौण है। इस अर्थ को दिखाने के लिए शंका मुख्येन मुख्यार्थे बाधकम आह, शंका के द्वारा शंका करते हैं, मुख्यार्थ मानेंगे ब्रह्मविद परम प्राप्त मुख्यार्थ करें तो बाधक कहते हैं शंका के द्वारा। पहले शंका है ननु सर्वगतम सर्वस्य आत्मभूतम ब्रह्म वक्षति, ब्रह्म सर्वगत है सबका आत्म रूपे, ये तो आगे कहेंगे, अतो नाप्यम इसलिए प्राप्य कैसे होगा, सर्वगत आत्मस्वरूप ही प्राप्तिश्च अन्यस्य अन्येन परिचिन्नस्य परिचिन्नेन दृष्टा, अन्य अन्य को प्राप्त करता है, चैत्र ग्राम को प्राप्त करता है, अन्य न कि चैत्र अपने को प्राप्त करता है, अन्य अन्येन प्राप्ति अपरिचिन्नस्य परिचिन्नेन परिचिन्न परिचिन्न को प्राप्त करता है, अपरिचिन्नम सर्वात्मको च ब्रह्म इत्यतः परिचिन्नवद अनात्मवद च तस्य आप्तिर अनुपपन्न, जैसे परिचिन्न की प्राप्ति होती और अपने से भिन्न की प्राप्ति होती, और सर्वात्मक ब्रह्म है ब्रह्मविद आपनोति परम पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, जैसे परब्रह्म परिचिन्न है और अपने से भिन्न जैसे अनात्म जैसे परिचिन्नवद अनात्मवच तस्य ब्रह्म की प्राप्ति अनुपपन्न, ये शंका है। शंका पर उसका उत्तर देते है नायम दोष, दोष नहीं है, पूर्व पीछे पूछता है क्यों दोष नहीं, दर्शना दर्शनापेक्षा ब्रह्मण आप्त अनाप्त्यो, सिद्धांत कहता है ब्रह्म की प्राप्ति है दर्शनापेक्षा, अप्राप्ति है अदर्शनापेक्षा, दर्शना दर्शनापेक्षा ज्ञान है तो प्राप्ति अज्ञान है तो अप्राप्ति, ये ज्ञान अज्ञान के लिए प्राप्ति अप्राप्ति कहा गया। दर्शना दर्शनापेक्षा ब्रह्मण आप्ति अनाप्ति हो, उसका स्पष्ट करेंगे। ब्रह्म अपने स्वरूप है, अज्ञान के कारण अप्राप्त, ज्ञान से प्राप्ति ऐसे कह गई। यहाँ प्राप्ति शब्द आपनोति शब्द गौणार्थक है। ओम।